สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่234เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่9ครับเป็นคำวิงวอนที่1คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพี่น้องครับในวันนี้เราจะอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระนามของพระเจ้านะครับและสิ่งที่เกี่ยวข้องพ่วงกันกับคำว่าพระนามของพระเจ้าก็คือคำว่าเคารพสักการะเราจะมาดูกันนะครับว่าคำว่าเคารพสักการะนั้นเป็นคำที่มีความหมายอย่างไรพี่น้องครับแท้ที่จริงแล้วคำว่าเคารพสักการะมีความหมายสำหรับคนไทยเราค่อนข้างจะมากนะครับเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยผูกพันกับการถวายสักการะถวายความเคารพแต่เมื่อคนเราคิดถึงการเคารพสักการะเราคิดถึงอะไรครับหลายคนก็คิดถึงสถานนมัสการสถานสักการะที่น่ากลัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของดนตรีที่จะมีความรู้สึกเข่งขึมนะครับดนตรีที่มีความรู้สึกน่าสะพรึงกลัวหรืออาจจะคิดถึงบรรยากาศที่ค่อนข้างจะโศกเศร้าหรือบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องของแท่นบูชาทั้งหลายที่มีควันขึ้นมาพี่น้องครับบางคนก็อาจจะคิดถึงกระถางธูปหรืออาจจะอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกันตรงนั้นแต่แท้จริงแล้วคำว่าเคารพสักการะนั้นมีความหมายถึงความบริสุทธิ์ครับซึ่งมาจากภาษากรีกก็คือคำว่าฮากิออสขอให้พระนามของพระเจ้าพระบิดาของเราเป็นที่บริสุทธิ์นั่นหมายความว่าเมื่อเราอธิษฐานในระดับของหัวใจเราจะได้สัมผัสถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเมื่อเราสัมผัสถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเราเป็นคนที่ไม่สะอาดพี่น้องครับนี่เป็นความหมายของวลีของคำอธิษฐานในประโยคนี้ที่ซ่อนอยู่พี่น้องครับเราจะมาดูอีกคำหนึ่งครับที่ใกล้เคียงกับคำว่าฮากิออสซึ่งหมายถึงบริสุทธิ์ก็คือคำว่าฮากิแอสโซฮากิแอสโซซึ่งแปลว่าทำให้บริสุทธิ์หรือแปลว่าแยกออกจากกันนะครับนี่คือความหมายของการที่เมื่อเราอธิษฐานขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั้นเรากำลังเห็นความจริงที่ว่าพระเจ้านั้นได้มีความบริสุทธิ์สูงสุดและพระเจ้านั้นทรงแยกจากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาพระเจ้าทรงบริสุทธิ์นะครับในขณะที่เราทั้งหลายเป็นคนที่มีมนทินและเป็นคนบาปเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอรับการชำระจากพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่จะสามารถล้างความผิดบาปของเราได้ในขณะเดียวกันครับคำอธิษฐานของเราก็ควรจะเหมือนกับทูตสวรรค์ที่ร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าพี่น้องครับให้เราร้องพร้อมกันนะครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเรากำลังแยกพระเจ้าออกในความคิดและความรู้สึกของเราเรากำลังปฏิบัติกับพระองค์ด้วยความเคารพซึ่งสมกับพระลักษณะแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเมื่อเรากำลังนมัสการเรากำลังเคารพสักการะพระนามของพระเจ้าเรากำลังให้เกียรติอย่างที่พระองค์ทรงสมควรได้รับเพราะฉะนั้นการนมัสการนั้นคือการให้คุณค่าที่คู่ควรกับพระองค์และคุณค่าที่คู่ควรกับพระองค์ที่สูงสุดนั้นก็คือความบริสุทธิ์นั่นเองพี่น้องครับให้เรามาดูนะครับคำอธิษฐานของโมเสสนะครับทำไมเราต้องดูคำอธิษฐานของโมเสสก็เพราะว่าเพื่อเราจะเข้าใจว่าพระนามของพระเจ้านั้นจะได้รับการยกย่องอย่างไรเพราะว่าวจนะพระเจ้านะครับอยู่ในพระธรรมอพยพบทที่33ข้อ18อพยพบทที่33ข้อ18ขอทรงโปรดสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดขอทรงโปรดสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดขณะที่โมเสสนั้นท่านอธิษฐานอยู่บนภูเขาซีนายเมื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้าลงมาในเมฆแห่งพระสิริโมเสสได้เห็นพระสิริของพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้แต่ท่านยังขอข ขออะไรครับขอทรงโปรดสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดโมเสสอยากจะได้รับการสำแดงมากกว่านี้เพื่อที่ท่านจะได้รู้จักกับพระเจ้ามากกว่านี้เพื่อที่ท่านจะได้พบกับพระองค์ลึกซึ้งมากกว่านี้และสิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรครับพระเจ้าบอกว่าอะไรครับบอกให้ถอดรองเท้าออกเพราะสถานที่นี้เป็นสถานบริสุทธิ์พี่น้องครับพระเจ้าเสด็จลงมาในเมฆโมเสสยืนอยู่กับพระองค์ที่นั่นและออกพระนามพระเจ้าพระเจ้าทรงออกพระนามใดของพระองค์ครับพระเจ้าเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านตรัสว่าพระเยโฮวาห์พระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทรงกอบด้วยพระคุณทรงกริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงความสัตย์จริงผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อมนุษย์กระทั่งพันชั่วยุคนผู้ทรงโปรดยกโทษการล่วงละเมิดการทรยศและบาปของเขาเสียพี่น้องครับพระเจ้ากำลังบอกโมเสสว่าพระนามของพระองค์นั้นคือส่วนประกอบทั้งหมดของพระลักษณะของพระองค์นั่นคือพระนามของพระเจ้านั้นคือความเป็นพระองค์นั่นเองดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานนะครับบอกว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะแล้วกำลังยอมรับรู้นะครับยอมรับพระลักษณะทั้งสิ้นของพระเจ้าแล้วกำลังยอมรับว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์ทรงกอบด้วยพระคุณพระองค์ทรงพระกรุณาพระองค์ทรงกริ้วช้าพระองค์ทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงพระองค์ทรงบริบูรณ์ด้วยความสัตย์จริงและพระองค์ทรงเป็นผู้สำแดงความรักมั่นคงต่อมวลมนุษยชาติต่อพวกเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ที่โปรดยกโทษการล่วงละเมิดการทรยศและบาปทั้งหลายของเราพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานอย่างนี้นะครับเรากำลังยอมรับรู้พระองค์ว่าเป็นผู้ใดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะที่เราอธิษฐานคำวิงวอนที่1นี้ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเพราะนั้นในวันนี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอ่านหรือท่องคำอธิษฐานของพระเยซูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจบในวันนี้ขอเชิญท่องพร้อมกันครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้ให้ชีวิตของเราได้รับเอาพระเจ้าเข้ามาเป็นเอกเป็นใหญ่เป็นพระบิดาของเราในขณะเดียวกันเราจะต้องสำนึกว่าพระเจ้านั้นบริสุทธิ์สูงสุดเราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อที่จะเรียนแบบพระเจ้าเพื่อที่จะให้คนอื่นมากมายจะได้รับรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์และนี่คือสิ่งที่เป็นคำอธิษฐานของผมที่มีต่อพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน